رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، شب من دست تو باشد تاریکی فشرده، کولی کنار آتش رقص شبانت کو، شادی چرا رمیده آتش چرا فسرده، رفتن که پیش پایش دریا ستاره کردی، رفتن که پیش پایش دریا ستاره کردی، چشمان مهربانش یک قطره ناسترده، رفتن سوار کولی با خود تو را نبرده، رفت و گرد راهش از دود آه تیره، نیلو فران در با پیچید تاب خورده، سودای همرهی را گیسو به باد دادی، سودای همرهی را گیسو به باد دادی، رفتن سوار و با خود یک تار مو نبرده، رفتن سوار و با خود یک تار مو نبرده، یک تار مو نبرده. Pianino nie jest instrumentem, który często pojawia się na koncertach muzyki irańskiej, szczególnie jeśli mówimy o tych koncertach poza Iranem. Wynika to z faktu, że żeby grać muzykę w skalach wykorzystywanych przez muzykę irańską, trzeba ten instrument nastroić w zupełnie inny sposób niż odbywa się to w muzyce zachodniej. Inną kwestią jest to, że po rewolucji w 1979 roku, która w sporej mierze wiązała się z zerwaniem związków z kulturą zachodnią, mam wrażenie, że nie zaistniał na scenie muzycznej żaden muzyk pokroju Javada Marufiego czy Mortezy Magzhouiego. Mam też wrażenie, że łatwiej ostatnio w irańskich sklepach płytowych trafić na albumy skomponowane przez tego drugiego, Tym chętniej zatem sięgam po album, gdzie pierwsze skrzypce zagra ten pierwszy, Javad Marufi. دستم بر نمیخیزد دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینه یار امید من جانم که با شیرین در افتادم چون فرهاد باید شد دست از جان شیرینم Yeah. نظر فکر efendi Boris Gmar nazar fikendi Zespół Silk Road Ensemble to część projektu Silk Road, a projekt ten to organizacja non-profit. Jej siedziba znajduje się obecnie na Uniwersytecie Harvarda. Zajmuje się promocją współpracy międzykulturowej na poziomie zarówno artystycznym, jak i instytucjonalnym, czyli wszystkim tym, co Radiu Teheran jest tak bliskie. Prowadzi programy edukacyjne, publikuje książki i w ramach Silk Road Ensemble komponuje też muzykę, w której spotykają się wpływy kulturowe z grubsza ze wszystkich tych części Azji, przez które przebiegał niegdyś jedwabny szlak. Zarówno projekt, jak i zespół zostały założone przez skrzypka Jojomę. Wspominam o tym wszystkim nie bez powodu. Podejrzewam, że część słuchaczy Radia Teheran może znajdować się teraz w Turcji. Od kilku słuchaczy takie sygnały do mnie ostatnio docierały. A zatem informuję, może komuś uda się na któryś z koncertów dotrzeć. 3 września w Izmirze oraz 4 i 5 września w Istambule Silk Road Ensemble z Jojomą zagrają koncerty. Będzie tam na pewno można zobaczyć i usłyszeć Keyhana Kalhora, irańskiego muzyka grającego na kamencze, który nie tak dawno temu wystąpił również i w Polsce. To było w Poznaniu w ramach festiwalu Etnoport. Keyhan Kalhor zresztą z Erdalem Erzincanem, z którym pojawił się tutaj w Polsce, także za 2 dni, 27 sierpnia, wystąpi w Izmirze, zatem podejrzewam, że spędzi tam więcej czasu właśnie między tymi dwoma koncertami z Erdalem Erzincanem oraz 2 dni później z Silk Road Ensemble i z Jojomą. Już teraz Silk Road Ensemble i Jojoma na antenie Radia Teheran. Thank you.

Dedim ki, hərə, gəl qaydan bu yoldan götürməyək dodaq dodaq üstündən səy özüm qurbana gözləri qarayək. Sağ üstündən neynəy, neynəy, neynəy a dərdü, alma gözləri qaray. Na finał naszego dzisiejszego spotkania na santurze zagra Parviz Meshkatian. Tydzień temu ukończyliśmy audycję fragmentem jego wspólnego występu z Mohamedem Rezą Shajarianem. To był występ z początku lat 80. A dziś Parviz Meshkatian pojawi się zupełnie sam. Za ostatnie 2 godziny dziękuję. Bartek Gil, zapraszam na kolejne Radio Teheran już za tydzień. A po godzinie 4 oddajemy głos do studia w Warszawie, gdzie przywita Państwa jak zwykle dobrze nakręcony budzik. Do usłyszenia. Thank you. Punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Trylowanie śliwek lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. To na dzień dobry dziś w budziku. 4 minuty po godzinie 4:00, jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Kolejne odkrycie, znaczy to samo odkrycie co ostatnie, ale jednak w nowej odsłonie, w nowym, kolejnym nagraniu. Don't, to Ed Sheeran. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't laugh when I love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't laugh when I love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. couple weeks. I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't die with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't laugh with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. On my hotel door, I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't laugh with my love. That heart is